روح تو بر فلک

سین کلمات از سه مختلفین مقام و سوره قرآن عظیم ای وقت داشت می دیمات تلاوت کنید. و ای هر سه آیه با مروچگین موضوع بیان و با مروچگین روش عظمت و ای روش فضیلت و با ای روش برنامیان مطابقت ها. مروچگین روز اسلام تاریخ و اسلام تقویم تا عید الاضحی روز و به تعبیر عید قربان روز روزی که به تعبیر جناب رسول خدا صلی الله علیه و سلم یوم النحر نام ارکنه گوتا و از همه دو بهترین روچا یک روچی که رسول علیه السلام بودی مکتب جان نصار و عشاق ارشاد فرمائیں وقتی که رسول خدا علیہ السلام از مکہ به مدینہ ہجرت فرمائیں تو تشریف فرمائیں مدینہ بو ملاحظہ ہی فرمائیں کہ اہل مدینہ بعضی ایاما به عنوان روزهای جشن و خوشی و شادی با برنامه های ویژه و به خصوص ترتیب دهند. واجه سوال فرمایید که این تشریفات و برنامه ریزیش می به چه مناسبتی؟ عرض کنگ بو که یا رسول الله ای ایام و ای بیمی روچ همه زمانه یا که ما انگد با نعمت اسلام و ایمان آشنا نبود تگین و می زندگی آد دوره دوره جاهلیت بشک بودتا یعنی کفر و شرک زندگی و دور و زمانه میں رسم باستانی و اجداد و آبائے طریقہ بر همین منوال بوتا که در سال این روچانش و دی عید و شادیه و خوشحالی و جشن و سرور روچ قرار داتا و با همی پیمین آمال و روشیا که تو ملاحظه فرمائنه می پدران و نیاکان ای ایامش به عنوان عیدهای باستانی و جشنهای ملی و قومی جشن گرفته. نبی کریم علیه السلام و تسلیما به این جان نصاری مسلمانان ارشاد فرمائند تو تفهیمی کتن رهنمایی فرمائند فرمائندی که یعنی ای عمومی ارشاد گرامی ادان حضرت علیہ السلام ایک الاسلام یهدم ما کان قبلہ اسلام یک دین مستقل نیست. اسلام یک مرام و مذهب و یک طریقه و روشی است. یک دینی به طور کلی و همه جانبه دارای استقلال کاملت و برگوتی پایه و ریشیان سرا قائم و استوارت و کوچکترین وابستگی دین مبین اسلام حتی به ادیان گذشته هم برداشت و تحمل نکرد. برای شکل خداوند متعال قرآن پاک تا به صراحت اعلام فرمایند: رضیت لکم الاسلام دینا، ای مؤمنین من برای شما من حیث دین شما به لحاظ دیانت و مرام و مذهب اختیار کنگا برای شما از میان ادیان، از میان روش ها، از میان دین های مختلف دنیا فقط یکی اسلام دین که منی خدایا برای شما آیا پسند کتا و گچین کتا و آیا منتخب فرماید. و ای اعلام خداوندی چه زمانی مطرح بود؟ همه دور که نماز جمعه تا اشاره کنگ در عام سال حجۃ الوداع، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات شریفہ، حیات طیبہ، پاکیزین زندگی آخری دور تھا، زمانی ای آیہ نازل بود که معروف بالآیہ اکمال دین، برایشی که مطلع ای آیہ شروع بی با ای کلمه که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. ای مسلمین مروچی الیوم، الیوم مروچی این روچا هماروچی که ای آیه نازل بود، اللہ تعالی فرمانی مروچگی روچتا ہو، اے مردم، اے مسلمین، اے پیامبر اسلام، مروچی من شمع دینا برای شما کامل کت، چه دا پیش دین یک نوعی ناتمامی حالتی هستا پیچی که شریعت متحرہ از ابتدای بعثت پیغمبر علیه السلام، از زمانی که خلعت نبوت و تاج رسالت به تن و فرق مبارک رسول خدا علیه السلام پوشایرک بودند و وحی الهی نزول فرود آمدن، با نزول ای آیه کریمه اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. ای آیه یا اولین وحی الهی بر رسول خدا علیه السلام آغاز و ابتدا بود. بعد از گذشت 23 سال زمان رسالت و نبوت و انجام مأموریت پیغمبر علیه السلام در منصب پیغمبری، در سالی که رسول خدا علیه السلام و تی زندگی آخرین حج مراسم در مکه معظمه بجای آورد، که به همه مناسبت این حج نام حجۃ الوداع ارتقا گرفت، یعنی الوداعی حج پیغمبره. پیغمبر ہما حجی کے گوت امت یعنی الوداع کو خدا حافظی کو ودائی کو رخصتی کو امت ہما دیگا چکی دنیا روگے گا چکی و ہمی حج تہا پیغمبر علیہ السلام حج ابراہیمی صحیح مفہوم برائے مسلمین عملاً باوتی گفتار باوتی گوہر باری گفتار باوتی پاکیزین رفتار و طریقہ عملاً به مسلمین نشان داد که ابراهیم بت شکن خلیل الرحمن ابراهیم علیه السلام که در امتحان مختلف کوریان تها آئی داخل کنگ متگو آئیه صفال وجود آئیے گل وجود آئیے خمیر وجود ابتلاعات و امتحانانی امتحان های تکان دهنده کوریان تها پختہ کنگ بتا و صفحس برای مبارزه با جهل برای مقابله با تواغیت زمان برای مخالفت بت پرستی ابراهیم بت شکن تا اندازی بتی پروشان بود ابراهیم علیه السلام که تاریخ تا با بت شکن لقب یاد کنیم که تمروشی فآخر مرحلات که رب العالمین ارشاد فرمائید ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا شاکرا لانعمه همانا حقا تحقیقا ابراهیم به تنهایی یک امتی است ابراهیم اگرچه یک فردی است ظاهرا یکی فرد ابراهیم در مرحله عمل در میدان مبارزه در میدان زندگی عملی بتی به منزله یک ملت عظیم و یک ملت بزرگ و جهانیت یعنی ابراهیم علیه السلام به تنهایی تشکیل دهنده یک ملت بزرگ است. آهم چه ملتی؟ نه یک ملت بی جان، نه یک ملت بی حرکت، یک ملت بی تحرک، یک ملت تنبل، یک ملت در خواب فرو رفته، بلکه ابراهیم به تنهایی یک ملت این چنینیت که آیی در راه خدا در هر لحظه زندگی در حرکت و آیی قدم لحظه به لحظه در جهت راه خدا و تثبیت احکام الهی در جهت مبارزه با طاغوت زمان با جهت مقابله با شرک و آثار شرک و کفر آیه قدم های مبارک پویاتر بودن پر حرکتر بودن و به تنهایی آیه یک امتی کار انجام داد کارهایی که یک امت بزرگی آن انجام بدند ابراهیم علیه السلام به تنهایی از عهده آیان دارید ابراهیم علیه السلام فرمانی کان امت قانتا ابراهیم علیه السلام یک امت فرمانبر یک امت مطیع یک امت سرابا تسلیم و سر فرود آورده، اما کجا؟ در مقابل نمرود؟ نخیر، در مقابل بزرگترین قدرت پوشالی و ظاهری و مادی زمان؟ نه، لله، صرفا مرتبه تنهایی برای الله فرمان برد ابراهیم علیه السلام. و هر کسی فرمان، ولو آکس پادشاه و سلطان و امیر زمان نمرود بودی، ولو آکس پدری که از کمر آی ابراهیم به دنیای حتی همایی بودی، ولو آکس یک فردی بودیم یا هزاران و صدها هزار افراد بودیم، با تمام افراد و افراد ابراهیم علیه السلام مبارزه و سر ستیز داشت. آتش نتوان ابراهیم علیه السلام و مرعوب کرد، با آتش مبارزه کرد، در آتش شعله بری که آیه شعلیان شاید کیلومتر راه و صدها متر فاصله سرا انسانانی وجود تاب تحمل گرمای شعلیان ندارید. ابراهیم علیه السلام ودی جانا به خاطر مبارزه، به خاطر قیام، به خاطر حرکت در راه خدا، با این وجود انسانی ود، اما برخوردار، وجودی که برخوردار از نیرویت، از سوی نیروی لم یزل ولا یزال الهی مورد حمایت قرار گرفت. و ایمانی چنان قوی و راسخ در آیه قلب جایگزین بوده که نه ترغیب، لالچ، زر، طمع، مادیات آیه منصرف کتنه کنند و نه تهدید و زور، ارعاب، بیم، خطرات مادی آیا به زانو درارت کند. آتش شعله ور بید، ملت نظر من نید، قوم بلحوث گرفتار در منجلاب شرک و گمراهی، ملت سردرگم در تباهی و غلطکاری، ابراهیم علیه السلام سوچاینک خاطر را، هیزم کشی را بر پشت و تیارگا، زن و مردی و تی بیمارانی شفاء نظر من نید برای و تی بوتان، چوک نادراه بید آقای بانوه قول من نید، قول بندید، نظر من نید، وشی اگر من ای بیمار شفا حاصل بکن، منی معبودا، منی پشتا، منی واجهان، اشیا شفا بده شما، منا قولن منا وعدهن که همی ابراهیم که اشی بوتان گردته گو با تبر سرانی سستگر ای ابراهیمی که می پدری و پیروکی رسم باستانیه شی سرات تیشی جده گو ختمی کده من نظر و قولن که پا آیه سوچه که خاطره که تصمیم گرگ بوده سوچاینه که خاطره حد اقل یک باری بازی یک بار دو بعد بازی یک بار سه بعد هیزم و دار من چه جنگل ها جمع کنو یارون کمک کتنو رو بودی که ابراهیم سوچه گرگ هیزم جمع کنگ بوده کوره آتشی برای فروخته کنگ بود که ارزم کد که صدها شاید بیش از صدها متر فاصله سر آیه حرارت و گرما تحمل کنگ نبود ابراهیم با منجریک با تعبیر شما با شکوگ چه دور از شکوگ منجریک نصب کنگ بود شیکوگ های از زمانه جور بود که جنگل تا کار برک بودن بجای خمپار انداز بجای توف به وسیله آیا بر علیه دشمن سنگ و تکه آهن پارچه ها و اشیای دیگری که آیا روغن و نفت جنگ بودن تو آتش دیگ بودن وسیله همین منجنیقا گویا توپ کارش انجام داد به طرف دشمن شلیک کنگ بکنه همچین دستگاهی ارکنگ بود ابراهیم علیه السلام دور همشی تها ارکنگ بود تو چمود با وسیله منجنیک کوره نمرود تها پرتاب کنگ و ابراهیم علیه السلام با جان و دل مبارزه کرد و آتش ده و تی جان تسلیم کن و آتش و توحید تو کا چنان پخته ہے کہ هیچ کسی نصرت و یاری و مددگاری ہے معتقد نہیں کہ یہ کمک نکنا ولو آئی جبریل امین روح الامین ببین نہ انسان خدا تعالی ابراهیم دل اعماق آیه وجود صداقت با خبر ولی برایش که اظهاری بکن برای ادگرا جبرئیل ماموریت دن که جبرئیل تو برو باری بنده امتحان کن بگو من پتی کمکی حتی گو باری تی احتیاجا به ترسوی تو نو تی نیازا اظهار کن جبرئیل در همی حالی که ابراهیم علیہ السلام چه من جنیک سستا آتش طرفا در هوا روگی بسوی آتش جبرئیل رسید ابراهیم کمک لوته کمک دو بکنم بگرونت نیاز حتی را بمینی کمکا سبحان الله چه فکر بلند چه ایمان راسخ گویید با یک نگاه حقارت جبرئیل طرف اشاره گوشی جبرئیل اما الیک فلا من به تو نیاز ندارم اگر تو وسری حتی من به تو نیاز ندارم منی واجه صاحب مگر نگین دگی منا که من کجا رو بگون بر سر من چی آیگین خوب با خبرین اگر آیی رضا بر اشیین که من در ای آتش بسوچو از بین برون برا من چرا مسوچو برای اشی که آیی زان که به جرم تو هم به جرم عشق تو هم میکشند غوغایی است تو نیز بر سر باما چه خوش تماشایی است من محبوب و آقای زان که منا به هوایی عشق جرم تها مروچی حکم بودا فرمان طاغوت زمان نمرود بودا که آتش ده دور بدهند و معلومند گندگی توانایین قادرین از این حرکت جلوگیری بگن اگر ملوتیت من سوچگا اگر چنانچه جلوگیری نکن وقت منا نجات ندن بزن و رضا به منی آتش دیگو سوچگین و اگر منی دوست لوٹی که من در آیه محبت و رضای خاطرا، آیه دین خاطرا، آیه توحید خاطرا، لا اله الا الله خاطرا در آتش خاکستر ببون، برای من خاکستر بود افتخار. اگر آیی نلوتی که من آتش بگرم، اگر آم ملوتی که من بسوشم، آیی توانایی است. این نیروی جبرائیلی، نیروی روح الامینی که تو داره جبرائیل، اتره چه کجا هست؟ این آریتی خدای جانم اتره دیگرده. آ قدرت لایزالی، آوت، قادر در هر آن هر نوع تصرفی در این امور بود. از آن که من به خاطر آیی در آتش دور دیگ بودم، از آن که منی فریادهای توحید و فریاد لا اله الا الله، این مردم معبودی جز خداوند نیست، به آیه جرم خاطر من نظر آتش بگو. اگر آیه رضا بر اشی من باشد، من آتش بگو. اما دیری نبید که قبل از لحظه ای که ابراهیم علیه السلام وارد کوره آتش ببید، شعله های آتش ببید، فرمان صادر ببید، حکم صادر ببید بر آتش، فرمان الهی به آتش تعلق گرید، یا نار یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، آتش ای آتش نمرود، ای آتش شعله ور، ای آتشی که صدها متر مردم تاب تحملات ایگا ندارند، کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، بر ابراهیم علیه السلام سرد بگو. احتمال داشت که اگر تنها به این فرمان اکتفا بود که ای آتش بر ابراهیم سرد بگو، چه بسا که آتش چنان یخبندان بود که ابراهیم علیه السلام از سرماز بین برفتی، ولی تو انبای فرمان ارشاد فرمانی که بردن و سلامن علی ابراهیم، ای آتش سردی که سلامت بخش بگید، تو انبا سلامتی، تو انبا سلامت ببید، این بین سرد بود، نه سردی که موجب هلاکت ابراهیم علیه السلام. به این ترتیب رب العالمین در مقطع‌های مختلف تاریخ گذشته، تاریخ امتها، پیامبرهای ماضی و گذشته به ملت مسلمان درس دادند، کسانی که در راه خدا با صداقت قدم چسته کنند، خداوند متعال جل علا شانه در هر بره و هر لحظه آنی تمام حرکاتا، آنی تمام اقداماتا چنان زیر نظر دقیق قرار دن که رب العالمین جل علا شانه هر طور بلوتی با آیا معامله کن و هر چی خدا بلوتی هم آپ ببید، گرچه تمام دنیا یک طرف ببید، نیروی الهی مقابله کت نکن، همه طور انجام گیری که الله عزیز جلال من شهر رضا ببید. به همین خاطر حضرت عارف روم علیه الرحمت فرمانی که آتش ابراهیم را دندان نزد، چون گزیده حق بود، چونش گزد موج دریا چون بیمره شان واسطا راہ پش کنید برای موسیٰ و آئیے پیروان دریا راہ باز کن خشک ببو تا رد ببند آکر رد ببند قبطیانی قوم فرعونیانی قوم وقتی که وارد این راہای دریا ایوید فرمانیت دستور دیگی بی کہ اے آب اے امواج قلزم ای فرعون و فرعونیان شان جهبیار آد دوستانی جماعتت برای آن رابش که ای دشمنان در اوتی کام ببل و فرو ببر نابود رو دریا همی کار کن به همی ترتیبا ادا نمرود آتش فرمان دیگری آتش تو تابع فرمانی تو مخلوقی تو حرف شنوه تو هیچی که آسمان ها فرمان برند زمین فرمان برند کوه ها فرمان برند این فرمان همه فرمان دهی فرمانی که قال للسماوات والارض ایتیا تو ان اوکرها قالت اتینا طائعین وقتی که قرار بود آسمان ها و زمین ها وجود بیارید ارشادی فرمایید آسمان ها زمین ها پیدا ببید چه به خوشی یا به ناخوشی اختیار شمیگی من و شما وجود بیاید به خوشی به وجود یاد به خوشی اگر نه من قدرت شما رو به وجود یارید به زور قال اتینا طائعین زمین و آسمان جواب داد که پروردگار ما مطیع فرمان ما به خوشی یاد تی دستور را تعمیل کن ای آتش مگر توان وقتی که دستوریه یا نار ای آتش سرد ببو سلامت ببو سلامتی بخش ببو برای ابراهیم علیه السلام و ارادو بهی کیدن فجعلناهم الاسفلین خداوند فرمانی دشمنان بر ابراهیم علیه السلام مکر جور کد اما ما آن مکر را به زمین وافید آن نابود کد آن زیر پا پای مال کو ابراهیم سر بلند کد اشیا گوشم موحد توحید اشیا نام که نه ذره بود بکشی نه زور نه لالچی بود جذب گند نه ارعاب و تهدید و بیم و به تعبیر سادی موحد چه در پای ریزی زرش چه شمشیر هندی میهی بر سرش امید و حراسش نباشد زکس بر این است بنیاد توحید و بس ابراهیم پدر آزر بت تراشی ابراهیم تبر و تبرزین به دست گرید آنی سرانا بتانی چه گردنا گردی جدا گرد. ابراهیم آتش داره وگر جبرئیلی همشه کمک دوشتی کمک نلود. مرگ وقت آئی اسرائیلی امشتی روحا قبض کن اوشتو حق نداره دست راد کنه من داره. وقتی که من ایمان یارده که هو الذی یحیی و یمیت، فقط خداوند که زندگی کن تو کشید، من ما تحت اسباب هم نلوتون که دیگری وسیل. مگر اسرائیل تاو چه جبرئیل دی ماتره؟ چه تایی مقاما جبرئیل مقام دی ماتره؟ من جبرئیل نشک آتش و تا شوله یعنی تا من نزدیکا بیه من دست بجم تو که یکی من به تو اجازه دیم تو من روح قبض بکنم. ای ابراهیم که اللہ تعالی فرمان این ابراهیم کان امتا قانتا لله. ابراهیم علیه السلام به تنهایی به منزله یک ملت بزرگی، یک امت تشکیل در وجود تنهای ابراهیم علیه السلام، آهم چنان امتی که سراپا ای وجود تسلیم فرمان الهیه، نه تسلیم فرمانهای فرعون زمان، نمرودهای زمان، طواغیت زمان. حنیفا قانتا لله، تنها برای خدا فرمان برنده، هیچ کسی فرمان چرا سر خم نکند. تبه که بخاطر یک جستگان چاهیه تبه سرا صد بار جهل غرز کنه. بله قربان، بله قربان، بله قربان، ده سجده کنه بخاطر یک جستگان چاهیه، ده تا سجده و رکوع ربه بخاطر یک جزئی پرونده در مقابل یک افسر. ابراهیم علیه السلام قانت و فرمانبر، اما لله، تنها برای الله، حنیفا، از تمام دینها و ملتها و آرائشها بدور و مرزه و پاک. ولم یکن من المشرکین، ابراهیم از اهل شرک نه، شاکر لانعم، خدای نعمتانی سپاسگزار. در راه سپاس گذاری نعمت خدا، نعمتهای خدا چکار کرد؟ حایت که نکد ابراهیم علیه السلام. اما اذا جا داری که من این جمله یا ارز کنم، ای ابراهیم علیه السلامی که من اگه تایی آقا، من اگه تایی مولا، من اگه تایی پیشوا، من اگه تایی امام، من اگه تایی نبی و رسول، تمام کائنات پیشوا، امام رسول، مفخر کل، هادی سبول، حضرت نبی عربی، فداه امی و ابی، جناب محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، ارشاد فرمائینی که من ره ده یک متگون تاکه ابراهیم علیه السلام شریعت زندگی کنم. برای شی که ابراهیم علیه السلام و دی دورتها با شرک و کفر تمام مظاهر تا پای جان در مراحل مختلف و دی جانی در منجلاب و گردابهای مصائب دور داد، اما برای احیای ایمان و اسلام و توحید قیامی فرمایید. دنیای پاک کد و خانه توحیدی در مکه به نام کعبه ربانی، بیت الله، قبله مسلمین بنیان گذاری فرمایید و به مردم دنیای ندا داد، از زنف الناس بالحج یعتوک رجالا و على کل ضامر یعتین من کل فج عمیق. ای ابراهیم، ندا بده در میان مردم که برای حج بیاید و تو اتوارا بلند کنه منی رسینو به دنیا و مردم یاین جوخ در جوخ پیاده یاید سوار یاید از دور یاید از نزدیک یاید حتی از راه های مناطقی چنان دور یاید که آنی شترهای چاق و پرمه بر اثر طولانی سفر تا مکه رسند استخوان و پوست آنی پشتی که بیت الله در اندام برایش از راه های بسیار دور و طولانی هست چرا لیشهدو منافع لهم ادابتی مادی و معنوی منفعتانی مشاهده کنند حج مفهوم حج حقیقت حج منافع مادی و معنویه به دست یارگید خوشا به سعادت مندانه که در ایروچان به همه ندای ابراهیمی یا لبیک گویان در سرزمین حرم بعد از وقوف دیروزی عرفات راهی مزدلفه یدن دوشی به مفهوم آیه قرآنی فَإِذَا عَفَزْتُمْ مِنْ عَرَفَاتِ فَذْكُرُ اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ سرش عمل گود و در مزدلفه کنار مشعر الحرام و تی رحت اقامتش او بود کو شبش به نیایش دعا به سر برد و صبح همه رو چگین بعد از فجر وقوف مزدلفهش انجام داد وقوفی که این وقوف دا الله ذوالجلال و تی پاکی نبیه حتی این دعای قبول فرمائیں کہ اے اللہ من امت افرادی اگر دیگه کی سرا ظلم کو حقی وارد مالی وارد و ہدایت توبہ کو صادقانہ تی دربارا آئیے ہم معاف کے اللہ تعالی فرمائے معاف کو دے بے و بعد از شی و در دوشگی شفا و دے صحنے تو بدی سین عاشقاں مستام و دیوانان پیما مزدلفه پت و سرزمین سرا بعضی روشنی تا بعضی تاریکی تا زمین سرا در مشکنان چرا و تی اصل حیا مروچگی روچه زمین تو کتلاش اصل حیایی که خداوند ذوالجلال این زمین چرا آیانا آماده کتا هر سال رو پندش زمین نا کوچند حجاج ای سنگان درکنن و هرچی تو چار زهرا سنگ نی سال بعد یا دوباره کوچه همی زمین چرا سنگ ریزا دریت و تی اسلحه مبارزه یا آماده کنن حد اقل هفت و حد اکثر هفتاد و خورده سنگ زورن و مرد چگین صبح نماز صبح آرند طلوع آفتاب آرند طلوع خورشید آرند عاشقانه لبیک گویان تحلیل گویان لا اله الا الله وحده انجز وعده و نصر عبده و حزم الاحزاب وحده استغفار گشان تحلیل گشان مستان دولار روانه شیران دولار روانه کجا؟ جمرة العقبه نمید شیطان بزرگ طرف همزمان با تیید نندگا با آرامش رشدگه اما او دا عاشقانی تماشا عاشقانی وضعیت قابل دیده با چی ایک انداز و حالتی همی سنگان شکوندین دستاین گویی که مسلسل گویی که بزرگترین تیر بارش دستن با مقابله با شیطان و شیطان جنگا در حرکت هم چه ایک اللہ هم آده فرمانتا مرو چی شیطان من فرمان ملائکه اب بدارن تی ایجا و شما بیاید و تی مدت عمری که تاب و حالو بسر کتا هرچی شماری فریب داتا انتقامانی بگیری تو خوب بجنگی حدیثا حتا هر سنگی ای گوندی سنگا که به شیطان جنگ بید به اندازه یک تیری آیی سر اثر کرید اما نمیرید که خدایا وعده کتا تا قیامتا من تر بکشون تو نمیرید کسی حج خدا قبول کن اور یہ سنگ شیطان سینہ چنان اصابت کن کہ موشک ہدایت شدہ چوتی حدفا چوتو رد نبی ادیم و آدیم و ہما ترتیبا مومن سنگ چو شیطان وجودہ رد نبی چا پرست و ادھر واقع ابراہیم علیہ السلام یادگاران اور یہ جان نصاری یادگاران حج عمدہ احکام نمونہ های یادگار اعمال ابراہیم علیہ السلام آئیے توحید کرشمہ و نمونیانی یک شمین کے برای مسلمین طبق وعدہ ترکنا علیہ فی الاخرین سلام علی ابراہیم دنیا تا باقی لگو ہمیں ابراہیم شریعت تکمیل خاطر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و من تو ہمیں محمد رسول اللہ علیہ السلام کلمہ گویی تر شرف و افتخار دار حضرت اما و تی اعمال بررسی بکن و تی اعمالان بیاین بررسی بکنی و تی کردار بچاری ما شما چی کنی در میدان عقیدت در میدان عمل در میدان گفتار کردار معامله نحوه زندگی و تی زندگی ما تو مورد بررسی قرار بدهی که آیا من تو از خط مشی خلیل الرحمن ابراهیم علیه السلام در مبارزه با شیاطین زمان در مبارزه با فرعونه زمان با نمروده زمان در مبارزه با تمهای مادی در مبارزه با تهدیدهای زمان از حد مشی ابراهیم تأسی و پیروی کنگی من تو از حد مشی جناب رسول الله علیه التحیت و السنا پیروی کنگی یا نه انگار نفس اماره غلامی و بردگی قلاده من یکی گوت تحال منجام و آویزان هر بمی که میگی نفس منو ترکشی هوا و حوص خوانی آمید درستی بابا بلان و نعم کماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه بآله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بتوجه به انقضاء وقت و گرمی هوا که بنات نماز اصل مردم گشت شیش خیلی پولدار سرمایه دارن ولی همه مطلب اگر برای یک تاجر یزدی در یزد عنوان کنه میگوشی که اوه میشی فکر فقیری بیچاره سرمایه زندگی 10 میلیونه برای یک تاجر تهرانی مطلب عنوان کنه بی آیی 10 میلیونی 10 میلیون صاحبا در چابهار یک فقیری بتی در یوزگر حسابی کنه برای شیک آیی از صدها میلیون صحبت که از میلیارد آیی میلیاردان تها لی بکنند آیی انگوش وقتی حساب کنند ای از واقعیت قضیت که دیگران هم بشکنن واقعا مردم این منطقه پولداری در چه وضعیه ولی من ادعا جا داری که واقعا به قول تاجر با این توهی دستی شما به قول آیی در مقایسه با تجار شهرهای دیگر ایران از شما فقرا و توهی دستان و بی پول و ناداران که در انظار شاید بعضی در این منطقه همه پول فقیر آمن تقاید پولدار عنوان کنگی بید من چه شما همت بلند دار تشکر و تقدیر بودیم که حقیقت همه طوری که سادی گشته توانگری به دل است نه به ما بزرگی به عقل است نه به سال یکی سن و سال 90 ساله اما بی خرد بی عقل پاگرد مجنون دیوانه چه بزرگ منشی در آیه هم یک جوان دور اندیش و دارای خرد و فهمیده، عاقل، زیرک، نشیب و فراسنگ زندگی بر آب امیر پیر بی خرد هزاران مرتبه ارجحیت داره. توانگری هم آ جرأت دل نام، الغنا غنا القلب، ثروتمندی و مالی توانمندی در واقع توانمندی قلب نه مال. شاید همه تاجر یزدی شما این حرکت ها شما این اقدام ها مذهبی گندید به همه دلیل که آ محاسبات مالی کن، آ همت ها، ایمان ها، جرأت ها حساب نکن، خام خیال و ابله گاهی خیال کن. کارگران ما اطلاع دیدم که گاهی بعضی افراد یایند همشان که آجوری یارند ریچند چه یز چه جاها دیگر جست کنم اوشی ای پول شما رو که داد دولت های در سرمایه گذاری اکتا و یا صراحتن یا کنایتن از زیر لب بعضی یک نمونه عنوان کن که شاید امریکا یا همه در خزانه یه دروازه پچ بتا چاهی نفته یه همه در سرازیر بتا که مای بها کنم مسید بیو. ولی پیسرا عرض کنه اگه که حمت مردانه مقابله یا ابراهیمی حمت مقابله یا شعله آتش نمرود بتونه کن، مومن حمت مقابله یا آن مرد بلحوستر از آن انسان. من چی بگشم که این در روی زمین که آن قدرت ها در آمریکای گندی فقط آن ثروت ها ثروت آمریکا تصور کن. در واقع ای ابلهترین بی عقل ترین کله پوک ترین انسان روی زمین هست. مگر نگیندی که یک مشت مردم مقاوم توهی دست در ایران اسلامی فقط مشت خالی که گره بوده مرگ بر آمریکایی بشی، آمریکای کاخ سیاه معروف به کاخ سفید حموده به لرزه دارد. نیروی ایمان انکار کن عزیز من. 313 نفر مسلمان توحیده است در میدان بدر با زبان روزه، با شکمهای گرسنه، با دستهای خالی در مقابل یک هنگ از کفر که هر روز ده ده لاشه شطور کباب کندوار شراب پشت سری بودی پلیدی یا وجوه اعتقادی یا اعتقادی پلیدی سر اضافه که سر آزیر که و شکم تها مشروب الکولی یا و میدان یه پیروز و بید و هفتاد تما به درک واصل که هفتاد نفر دستان دیگه اصل واقعا شما این حرکت را دنیای چمان خیره کتن. مسجدی با 3000 و اندی متر زیر بنان که نیاز مردم واقعا دنیا گندگن می برادران روزهای جمعه سر آفتاب با زبان روزه و روش سر نماز کنن و مردمانی همین ایمانا کتی براتان گندن روش سر آن با زبان روزه مردمانی همت ایمانی ها آیا که یک کرانی هستی یکی کران ست تومونی هست صدیر تومون هزاری هزاری لکی ها لکی و تی استطاعت مطابق و همت دولت مردان که متشکرین در واگذاری زمین و در همکاری های جانبی لازم با این مجموعی همت ها الحمدلله ای کار و با لطف الهی بالای سر همه این مسائل ای کار تا حد کافی پیش رفته انشاءالله. و باز دوستان انتظار دارن که طبق معمول مروچگی اجتماعات هم عزیزان همانطور که از سائر اصناف ثواب و عبادت و خیرها بهرمند برگرده انشاءالله طبق معمول این خیر عظیمی تا هم باز رو دی مشارکتا اظهار بکنند و برایشی که شما در جریان کار مسجد بیشتر قرار بگیرید عزیزان گزارش مختصری داده از پول گیرمانه کبته توانی شما دور اطراف خوب بررسی کنه بابت زانت آیانه که زانو گرند چه انسان نادام و ابلهی بی که به این سخنان کودکانه فرید بار تو ای به تصور بگن و اگر چنانچه همچین چیزی هست، یک کار تا 4 سال طول نکشید و در جمع 9 سال طول نکشید و همچنین که دیگران در 6 ماه و 7 ماه 2-3 مسیط بز به همه دا چیز دیری مستگه آماده هست. به هر حال ایشی برای ما افتخاری که الحمدلله با خودیاری شما مسلمین یک کار عظیم تاریخی انشاءالله برای نسل های بعد جزء حسنات شما، جزء آثار باستانی برای شما، آثار باستانی و اسلامی شما، ایمانی شما به یادگار تا تاریخ است انشاءالله باقی بود. دست بلند و همت بالا بگیرید تو در ایجاد زودتر و تیک و مکانا ارائه بده که انشاءالله من با تره چند مسئله در باره فرمانی ارائزا خلاصه کنون و تمام کنون که هوا گرد درو شریف بارد زی نسیم جان فزاید تن مرد زنده گرده زی کدام باقی دول که چونین خوش است بوید. اللهم صل علی محمد و علی آل وصحبه مبارک و سلم. عزیزان سریع حرکت کنم که من سر ساعت 8 انشاءالله تمام کنم نماز آغاز کنم، خیلی سریع. حالا که هفت روب نبود تو هفت نیمی چون مردم نیست کسی در واقع این تقصیر معلومان نهیم. اگر من نماز زودت شروع کنم شما وقت ما پشت کردیم ما پشت گرد نماز آغاز خیلی سریع شروع بکنیم. یکی از برادران مسلمان یک هفته در هفته گذشته یک تریلی سیمان حدود 400 پاک سیمان کمک بوده برای مسجد جامعه. امیدواریم خداوند متعال ای عزیز ای کمک و سایر عزیزان کمکان ها مورد قبول درگاهات قرار بدن و آنها بهترین عوض در دنیا و آخرت مرحمت بفرمایند. و مسلمانان دلا برای همت بیشتر در این راه خداوند متعال باز بفرمایند. به هر حال من عرض کنم که تو که ما شما مروچی وقتی که ما شما ملت ابراهیمیم، ما شما ملت محمدین که خط مشی محمد مصطفی علیه السلام همه خط مشی ابراهیم خلیل علیه السلام ابراهیم بود شکنه و اعمال حج نشانگر و یادگار ابراهیم علیه السلام هم بیادگار منتگر. امیدوارم خدا من متعال سال آینده امار شما را این سعادتا در زمره حجاج بیت الله الحرام و زائرین مرکد متحر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شامل و شریک بفرمائید. الان ما شما بودی زندگی بررسی کنین ابراهیم علیہ السلام و آفه جناب رسول خدا علیہ السلام در سال حجت الوداع عرضو کو یا بعد از اشی که خرافات و عقاید پوچ و باطلا بر اثر مرور زمان ابراهیمی سنت و محو پاغال کتا گرد پیغمبر خدا یاد که باوتی عمل و کردار و گفتارا در انظار بیش از 100,000 مسلمان جان نصار به آیان طریقه حج و مفهوم حج نشان داد که حج ابراهیمی چیه بشه. واقعا حج تمام اعمال براءت از شرک، براءت از مشرکین. حالا ما و برادران ما از ایشی که حکومت عربستان اجازه نداد می برادران در مراسم حج امسال مراسم براءت از مشرکین انجام بدهند، جای ناراحتی نداری به عقیده من. برای ایشی که واقعا اگر آمریکا شعوری داری، اگر آمریکایی ها شعور دارند، اگر آمریکای ازناب شعور معمولی داشته بود بزانند که حج آیه آمار آیه گفتار تمام و از عم مبتنی بر براءت از مشرکین. آیه براءت من الله و رسوله الى الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله. الله رسول از مشرکین بیزارند، بر پیغمبر نازل بود. در حجی که ابوبکر صدیق حج امیر حجاج، سرفرست حجاج و نماینده رسول الله در مراسم حجت، بعد از حضرت صدیق حرکت آیه نازل بود، سوره برات پیغمبر علیه السلام سیدنا علی مرتضی رضی الله عنه ماموریت داد که حکم برو قرار قد بکن در مکه در عرفات. اما خود رسول خدا علیه السلام در حجت الوداع در سال 10 هجرت تشریف فرمایی بید و عملی انداز دهب براعت مشرکین برای مردم نشان دن. براعت مشرکین از مشرکین یعنی چی؟ پیغمبر علیه السلام از ذوالحلیفه احرام بندی برای شکل دنیا بگیم دی جمعیت زیاده بلندگو نیست در زمانه بالای شطور ناکه قصوه قرار گرید. همودا شعار براعت از مشرکین اعلام فرمانی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. وقتی که زبان حق بیان رسول خدا علیه السلام این شعار براعت اعلام فرمانید، حضرت جابر فرمانید از هر زمان حضار همین شعار بلند بود و گویا به منی چم و دلا به منی گوشا تمام از تمام این صحرا زمین و آسمان از درختهای بیابان صدای لبیک بلند رجی بود. گویا درستا ندای براعت از شرک داد. مسیرت البراعه راه پیمایی براعت یعنی چی؟ ای حجوت راه بیماری همیشه که دو چه ادا حرکت کنه چه لوگ آوتی به طرف حج تو راه بیماری تا از مکه احرام بنده روز هشتم به منار روانه بیت و راه بیماری کنه گه عرفات رو به راه بیماری کنه گه و شعار براعت دیانه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک. ای خدا من به تی درگاه حاضر ہوں، خدا تو شریک نداره. حمد، ستایش، تعریف، نعمت، پادشاهی، حکومت تیگی الله، حکومت امریکا باطل، حکومت فرانسه بیارزش، حکومت بریتانیا پوچ. ان الحمد و النعمت لک و الملک ملک و ملکوت تیگه ای الله مالک به حد و واقعی فقط توه. شان تمام پوچ هست، شان تمام بیارزش هست، لا شریک هست. اگر به عاشق به شکل مدرن و جدید به ما اجازه براعت از مشرکین ده اگر مبی خود حج راه پیمایی براعت از مشرکینه و شعار براعت مشرکین در حج وقت از قبل تنظیمه. دشمن اسلام بسوزید بسوزید بنالید، مسلمان حاجی در هر کجاین و مسلمان در هر نقطه آیه ندا و آیه صدا در واقع همه مرگ در امریکا و لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک براعت از شرک مشرکین. و این شعار کشیا هیچ قدرت جلو گرفته نکن، تمام قدرت دنیا جنب بی نه تنها عربستان سعودیه، لال سعود قدرت و حکومت هیچ کسی اشعار جلو گرفته. اما مؤمن لوتی که باید با واقع بینی با حقیقت گرایی با درست اندیشی در موضوع حج نگرش واقع بینانه داشته ببی و توأم با توجه به عمق و واقعیت و بطن حقیقت حج در راه حج حرکت کرد. و اگر چنانچه ما قلبن با امریکا بالفرض من نوعی قلبن با امریکا با صدها برای فریب مردم به زبان گوش و مرگ برای امریکا سودی نداریم، این مروچگی سنگ زدن به جمرات به شیطان ها بانداتگی پوشگیم این در واقع درو مرد برای امریکای هست، امریکای مرشد سنگ بار به دست حجاج بیت الله الحرام، امریکای معبود ابلیس مروچی تیر باران بوگی به دست حجاج بیت الله الحرام، به دست حجاج ایرانی و غیر ایرانی در مکه معظمه در سرزمین منا. بزرگترین طاغوت و ابو التواغیت پدر طاغوت ها شیطانی که در راه خدا مانع بود، همانطوری که مروچی شیطان بزرگ امروزی و در مقابل آ شیطان پدر طاغوت کوچک در واقع امریکا در مقابل مصالح مسلمین دنیا کارشکنی کرد، آروچی هم شیطان در مقابل وحدت طلبی توحید پرستی ابراهیم علیه السلام برای کارشکنی حد دگرد که حضرت ابراهیم علیه السلام آماده است حضرت اسماعیل علیه السلام قربانی میکنه، حضرت اسماعیل زور دگرد چه مکه معظمه به طرف منای برد که سره ببرید، یا بنی اینی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، بود یک شب مر خلیل لا بخواب دید امر حق قربان کن شتاب، بام دادا سر شکار قربان نمود، روز دیگر چون بره بستر نگنود، حضرت ابراهیم وابط آدی که خدا تعالی فرمانه که من قربانی بکنم صبح صد حشتر کشید، یه دیگه شبا و آبتا فداد همه اشاره گندی که بعد قربانی بکنه سبا فدا ساد حشتر کشی سومی شبا فدا و آبتا گندی نو عرض کن اے اللہ من چی قربانی بکنو، تو چی لوٹے که من در راحت و فدا بکنو، اے اللہ من متوجه ایتی راز و سر نو تو چی لوٹے چکا، فرمانیت اے ابراهیم هر چی که غیر از من ترا دوسترم، چیزی که تایی دور برا هست هرچی که ترا دوسترم دوسترم چیزا باتی که در راه من فدا برا، حضرت ابراهیم هرچی فکر کن دوسترین چیزی که من الان دوستم منی همه یگانه فرزندیه که بعد از 80 سال پیریا خدا به من مرحمت فرمارتا، حضرت اسماعیل علیه السلام زوری تی روانه بی و اطلاعی دن بلی آهم در این سواب شریک بید، فلما بلغ معه السعی، آهم در چه زمانی ابراهیم 89 ساله زمانی اسماعیل از اون ارتبا نه کودک در گهواره اید، قرآن فرمانی فلما بلغ معه السعی، وقتی اسماعیل به سنی رسید این فرزند یگانه ای که بعد از 80 سال انتظار خدایی در بعد از دعا و فریاد، وقتی که به بعد به جوانی رسید رشد رسید به سنی رسید که آیی قدرت همکاری با پدر پیر داری و در برای کعبه خشت و سنگ پده دست دن و در کاروان روزمره با پدر همکاری کرد، فرمانیه قربانی بکن ابراهیم دستگیری تو روانه منایی بود، شیطانیه جمرت العقبه جها شیطان بزرگ جها که بروچی مسلمین آیه سنگسار کرد تمام این دک که پر رکن چون وجود گشنی گواه کده و تا حیکلی کن چون این کندگا دک که همین بودتا ایش پا پر رکن تو سرار برزاد کن نم بارا راست نچی را نچپ نراست ابراهیم حیران میگه چی؟ جبرئیل علیه السلام میگه ابراهیم حبس انگریزه بزور الله اکبر بگش میشی طرفا به جندور روی حضرت ابراهیم همی کار کدو دومی جا دیم ترا رفت شیطان اوپار نه که این صحنه یا جان ساریه تا این جا بگیندی آ صحنه دیده که ابراهیم در آتش فرده ابراهیم آوتی ملک و وطن به خاطر خدا ترک داده هجرت کتا از پدر از مادر سر بسته از سرزمین فلسطین اسماعیل و مهاجری در وادی غیر از این سر مکه در کودکی در تک و دور داده در وادی بیاب و گیا این ابتلا و امتحانات پاک به چند دید تگند و چمانی خون در حتی شیطانه اما مروچی این صحنه گندی که ابراهیم فرزند دل بنده و تین نه ساله این حاضرین بودی دستای حلقومه ببری خدا را حتی قربانه کن یوم النهر اتحاد ده همه زی حجه ده ها شیطان وجود آتش گری خون ریزی مغزی و خون ریزی معدوی شروع بیاییه چدا که حرکت کن این سنگانی لگن برداشت کنه که ابراهیمی شعار تکبیر مرگ بر شیطان الله اکبر نیروی لا یزالی ذریعه پرتاب شده این هفت سنگان حرکت کنه چرا اما و پاری نرو یک چند کیلومتر آدین تر رو پدا تک بندی دومی جا او دا هم ابراهیم همی کار که مبارزه ای کن دوری کن سر را سومی جا تن نرسیده به کشتارگاه خدا رها بندی ابراهیم علیه السلام همه سه اینجا همه رو چی نشانه که مسلمین حجاج بیت الله به همه یادگار رواند شیطان رمی کنه رجم کنن رجمن للشیطان و رزن للرحمن رغمن للشیطان و رزن للرحمن وقتی دو که جن مسلمان شما شیطان پوزه به خاک مالو و الله راضی کنه ابراهیم علیه السلام سنت یاد وقتی او دی بار بشی من چو تو زانه من در پیچه یارتا غافل گیری نگم چو بلی که باری مات چکو باکنش نشان دا من واب دیستا که تر من بکشو زب ہے کنو اسماعیل بشی من بید رونی واضح ہے خدا فرمان داتا اللہ لوٹی که من کو شک بو بائی رضایا یا ابت فعل ما تو عمر اے پدر عزیز زودتر حرکت گا زودتر کار دا بزور ایمانی گلو آوازه زودتر منی گوتی رب فرمانا اجرا بکن مبادا خالق زل جلال به تاخیر آنا رضا بود ستجدونی انشاء الله من الصابرین اگر خدا من توفیق در تو گنده که من چطور صبر کنم به ایوتی سر بروائی نگر فلما اسلما و تلهو للجبین خداوند فرمانی وقتی که پدر و پسر در برابر فرمان و خدا سر تسلیمش فرو دیدند ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام زمین جان حضرت اسماعیل بشکه پدر عزیز برای من کفنا چیزی تهیه دیتا منزل چیزی نیست پارچه بهتری شید که من یه پارچه ها قبل از شید که خونه آلود بودید جدا بکن که مادر من شیطا کفن کنه دخل ابراهیم علیه السلام کار دا گیر کن حلقوم اسماعیل سن ملک ملکوت تا فریاد بلنده در عالم سماوات آسمان آنی تا ملائکه به فریاد ہے خدایا ابراهیم علیه السلام پیر مردی سن رو کائنات حیران ایچه امتلا سبحان مروچی برای من تو یک گوسفندی سر برنگ پنج و ده هزار تومان چه جیب در کنگ گرام تمام بیبنی ابراهیم علیه السلام بچر و فرزند چه کار کردی دی مروچی کی قربانی همه قربانیه یک ساهگی یک سایه یک عدنان نمونه و کرشمه هرچی که ابراهیم علیه السلام کاغ گلوه نبری ناراحت دوی جند کاغ به زمین جند سنگ سراتی زیگن شو چه بلاده را گرفته مروچی نبری سنگ بر رگه ولی منی چوکه این در مین پوست گوشت بورت مکنه در همی حال فری آوازیت حاطف غیبی من جانب الله آوازی دن رب العالمین خطاب کن یا ابراهیم قد صدقت رویا ای ابراهیم تو راست بودی کارا پیشت دارا توبہ صداقت امتحان دہا کامیاب ہوتے تو اتی دستور منی دستور اطاعت کو فرمان بجائے اور قبول منہ تو ہمیں مرحلہیا اسماعیل اپیل کم پا دیئے بجائے اسماعیل بزوری گوران رکھچے مہشتی حدشی سر ببر قربان رکھ ہما قربانی ہے خانٹان شاخان تا زمان رسول خدا علیہ السلام کعبہ سر ایر بھی تھی ہما بہشتی گوران رکھ یوم نحر یعنی سر بر رگے روز حیوان در راہ رضای خدا سر بر رگے روز فصل لربک ونحر اللہ پاک تو نبی فرمانی اے محمد مصطفی علیہ السلام ہنچک نماز تنہا بعد برا من بکرے قربانی ہم باستی حیوان ہم باستی برا سرفر برا منی رضایا ہمو داک مرگوشو ہمار روچاک مرگوشو بال سر ببر رہے نہ روچک منجاری تائی نگن نہ آجاک منجاری مائی نگن ہما جائی کہ مرگوشو ہما تورک مرگوشو بخاطر من ہنچک نماز پر خدا وانگوی ہمیں بما حیوان سر برخنای خدا بادی لین اللہ لحمها ولا دماؤها بزانی کہ خدا بیش میں قربانگان پوست و گوشت احتیاج نہیں شان شما بد کار بندے دے شان خونان خدا نہ لوچی ینا لہ تقوا منکم خدا ش میں دلانی پارسائی چاری چہ انداز شما منقاد و فرمانبر دستور خدا ہے مال گاہی چ جانا و حد اقل بعد از جان چ ہر چیز عزیز کریں خدا تعالی امتحان کرا کسی کہ مال قربان کرنے کا حاضر در راہ خدا ہر چیز فدا ہے امیدوار کہ اس سنت ابراہیمی و سنت نبوی زندہ کرے گئے توفیق اس سری روچا لیتا ایام نحر ایام عید اللہ تعالی جل جلالہ شان و مرشوا توفیق بدان متمبرین اہل مقنتا اہل ثروتا توفیق بدان شما یک سور و عروسی تا بی جا برا فخر و غرور چنچو گوخ و گامیش و پشت سر برو برای یک خان و سردار و کماش و حتی مہمان عزیزی آئے گا آمادہ وام کے لیے پس سر ہو گئے وہ حیف نہیں کہ یہ پہمی روچی تھا شما از جن ثواب عظیم ایک پیغمبر علیہ السلام فرمائیں حضرت داؤد علیہ السلام قول دیکھ فرمائیں کہ اللہ درباری عرض کو کہ اے اللہ امت رسول اللہ وقتی کی قربانی پشیانا چی رسی فرمانتی ہر آہیوان ہر مودی عوضہ دہنی کی ہر موجی عوضا دہ گناہ دور بھی ہر موجی عوضا ہر پٹی پشمی عوضا دہ درجان بلند کرنے گا سمینو زہایاکم فا انہا علی السرات متایاکم فرمانی لکی براتانا پا زور کنی چاو پر بے کنی قیامت روچا پر سرات شمی سواری بند شمی ہوا پیمائی بند شمس رشم سواری بند حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تفسیر تا فرمانی یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا اے مسلمین قیامت روچے دیبا پیدا گئے متقی و پرہیزگار و خدا پرستان جمع کنگ بن بسوی خدا بصورت وفد گروہ حال الوفد الا راکبی وفد کیا گوشا ہما جماعت و شک سوارم بہترین سواری یعنی سر و مجرم و نافرمان و ناباس تشبا لبهای تشنا زبانش لوتن جہنم نیمگا کشان کرنگ بکنگ خدا تعالی ہمارا شوار نجات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا واجہ فرمائے یا فاطمہ قومی الی اضحیتک فادعوتی براکنی مگا قربانی کی رب ربوش فشہدیہا حاضر بو پچھے کہ اولی قطرہ خونی کی زمین سرار چی با آیتی تمام گناہ مغفرت کرنے من زی عرض کو کہ نصاب وجوب قربانی تقریبا 20,000 تومنے با قیمت 50 تولہ و نیم نغرہ با نرخی کے تازی کو پیری بما دے ایک مدتہ 400 تومن تولہ یہ قیمت ہے 21,000 تومن دقیق حد اقل نصاب ہے یعنی 21,000 تومن کسی یا عیسی روچان داد زگی نبود تا مروچی کی برسی مروچی کی نہیں بان داد کریں برسی پوشی کی برسی سال گزر شرط نہیں بما حضرت رسلان کی روچان داد چ ای ضروریات حوائج اضافہ بوتا براک پشنگ ایسا واجب ہے و ای عبادت ہمیں صحیح روچان تو کہ خون رہ جائے گا اما اگر ای روچ باستن کسی سارنگاری و تنبلی کوت گناہ پدا ہم ساکت نبی بھی تو رکن دے باید آئی قیمتا یا همه حیوان جن نکنه گشتگی صدقه بکن فقیرانه. و این روچانه بزرگترین عبادت عزیزم قربانی بشه. گوشت هم تو بده، وقتی دوستان دهی، فقرا یک مقدار بده، معمولا مستحب سیاق کیا، فقرا و مسکینان مردم بده، سیاق کی دوست احباب والا ان کی سینے میں بہ طور ہدیہ دے کعب کرے محبت پیدا ہوئی، وا سیاق کی ود ہوا ال پاک ود ہوا ہمیشہ کرے بدا قربانی کے گوشت ابا کھانا حرام ہے، خصوصا ہاں وتی ضرورت کی بھی استعمال کرنے کی جائز ہے، بتارا مشق کی ضرورت ہے دی چیز ضرورت ہے، اما بہا کرنے کی جائز نہیں. بہترین مصرف پستاری فقراء مساکین و بہترین مصرف گنج کو مرض کو برای دینی مدارس و حوزه علمی چابها در انتظار ان کے دوستان متی پستانا به مدرسه سر بکنن، یا اگر فرصت موشد امکانات ان کا دربار میں بھی تمام شہرتا بسیج میں تو جمع بری کنن عزیزان بعد ہم مکاری کنن به حوزش برسینا کہ نمک اندود کنن گرن. از این طریقہ پارگی سال الحمدللہ یک مبلغ متنابیح قابل توجه چشمه قربانیان کوستانی پولا جمع کرنگ بوده گرد که برای خدمت علم حوزه طلاب و را ان تشویق و کمک و مزنی کمکی بودتن. امیدوار این سال قرآن و نمطال مثل سال های بودشت شما را بیش از سال های بودشت توفیق نه در خدمت درو شریف وانده. تکبیرات تشریک الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد از نهما که زیگر تا سیزدهم عصر هر قرضی نماز بعد برای مرد و جنینا بعد از نماز مسافر و مقیم بعد از قرضی نماز اکسلام داره یک بری یک گشت گشک با آواز بلند واجب و من ادامه این جمله عرض کنم. قربانی مسئله هم شما دیو بیان کنم. قربانی حیوان معلوم شما را گوسفند گاو شتر شتر 5 سال کمتر می بی گاو 2 سال کمتر می بی 2 سال کمتر می بی گوسفند معمولا یک ساله، مگر اینکه بره بی بی گران ری میشه بی بی چاق و پرده بزرگ بی بی ولو اینکه شش ماهی